Долороса, долороса, долгов іде дорога, то є жертва Ісуса, то є вічність і свобода. Кров, насмішки, страждання, все побачила вона, це дорога до спасіння, до покаяння сльоза. Кров, насмішки і страждання, все побачила вона, це дорога до спасіння, до покаяння сльоза. Не плачте по мені, а плачте за себе, за діток ваших сльози проливайте. Ви будете до гір кричать в тузі страшній, покрийте нас від гибелі, спасайте. Ви будете до гір кричать в тузі страшній, покрийте нас від гибелі, спасайте. Гряде Господній день, настав останній час, блаженні ненароджені, уже звучать слова. Згадайте, як Христос молив Отця за нас, прости їм, Отче, все просив Ісус тоді. Згадайте, як Христос молив Отця за нас, прости їм, Отче, все просив Ісус тоді. В багряницю зодягнули, насміхався люд над ним, іудейський цар кричали, поругались над святим. Сина Божого знущались, неповинного розпнуть, краплі крові Ісуса до Голгофи нас ведуть. Сина Божого знущались, неповинного розпнуть, краплі крові Ісуса до Голгофи нас ведуть.